Haya mambo huo tunazungumza ni mambo ya kuwa sisi tumeyasikia kutoka kwa mtume na kisha tunaamini yalivyo bila ya kutaka kufuatilia kwa undani zaidi, kwa sababu mwishowe mtu anaweza akafika pabaya ama hata awe ni mwenye kushindwa kufika anapotaka, kisha baadaye labda iwe ni sababu ya kuanza kutilia shaka maneno haya ambayo ni ya kweli kwa sababu yatoka kwa mtume. Kwa mtu aweza kaanza kusema kwa nataka nijue ni vipi mfupa unaweza kawa umeshakula nyama tena alafu nyama nyingine ije juu yake. Alafu tuanze kufanya research ya mambo kama hayo. Utafikia wapi na hiyo utafiti? Hauwezi. Sababu kio hao majini wenyewe hatuwaoni. Itakuwaje utaonaje chakula chao ambacho Allah huwa anaumbia? Pili ni kuwa choo chao pia ni hivyo hivyo, choo cha wanyama. Utapata kuwa kwa vile pia hatuoni wanyama wao, basi itakuwa si rahisi kujua pia ni vipi hawa wanyama huwa wanakula hicho choo cha wanyama wetu. Kwa hivyo hiyo ni hayo ni masuala ambayo tunasema kuwa ni tumeambiwa na mtume na tunaamini yalivyo bila ya kuyatilia shaka yote. Hadithi ya tisa. Walisabati an Abi Ayyub al-Ansari. Nadhani tumeshajua sasa tukisema saba tunamaanisha nani? Ni wale maimamu saba wote ambao akiwemo Bukhari na wale wengine watano. Bukhari na Muslim na wale wengine watano. Kwa hivyo an Abi Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu, fala tastaqbilu al-qiblata wala tastadbiruha bighaitin au baulin walakin shariqu au gharibu. Kwa hivyo hapa hadithi ambayo imepokewa na Abu Ayyub al-Ansari, mtume anasema radiyallahu anhu aninikuwa fala tastaqbilu al-qiblata, msielekee kibla kwa uso, wala tastadbiruha, wala msielekee kibla kwa mgongo. Alistidbar manake ni kuelekeza mgongo upande wa kibla. Wakati gani huo? Bighaitin, wakati wa kukidhi haja kubwa, au baulin, au haja ndogo. Walakin, lakini akasema shariqu au gharibu, yani elekeeni upande wa mashariki au upande wa magharibi. Hapa ni kwa yule ambaye upande wa mashariki si kibla chake na upande wa magharibi pia si kibla chake. Lakini ikiwa mashariki ndio kibla chako, itakuwa ina maana kuwa huwezi kusema kuwa nielekee huko huko, hapana. Itabidi uelekee sasa nini? Upande ambao sisi tunasema kwa sasa kwetu sisi ndio nini? Ndio sehemu ya kibla. Kwa wale wengine itakuwa si sehemu ya kibla. Unajua si kila mtu ulimwenguni eti mashariki na magharibi si kibla kwake. Naelewa? Sisi hapa tunashukuru Kenya mashariki na magharibi si kibla, kwa sababu ndio mahali ambapo jua linachomoza. Kwa hiyo kibla kinakuwa opposite yake. Tuchukulie mfano kuwa Kaaba ndio hii. Kwa hivyo Kaaba ikiwa hii, ina maana kuwa yule atakayekuwa sehemu hii, ukiwa mahala hapa ambapo Kaaba iko huko, kwa hivyo itakuwa kibla ni wapi? Itakuwa kibla ni wapi? Mashariki. Mashariki ndio kibla. Kwa hivyo itakuwa sasa ukielekea huku umeelekea kibla, na ukielekea huku pia umeelekeza kibla nini? Mgongo. Kwa hivyo itakuwa ni makosa. Hasabidi mwenye kwa hapa aelekee wapi? Aelekee huku na huku. Tumeelewana, si ndio? Ani junubu na shimali, tofauti na yule ambaye yuko hapa. Sasa yule ambaye yuko hapa ama yule ambaye yuko hapa, sasa huyo ndio tunamzungumzia, ambao ni sisi sasa na wengine ambao wako katika hukumu kama yetu. Ingekuwa sasa ukiwa hapa, bila shaka kibla ni huku. Kwa hivyo pande huku kielekea itakuwa ielekea kibla, na ukielekea huku pia si kibla. Lakini sasa kibla chake kitakuwa ni upande wa mbele huku. Kwa hivyo kwa maana hiyo, hii hukumu ya hadithi hii ya kuwa mtu aelekee upande wa mashariki huku au magharibi, ni kwa wale ambao wako sehemu hii na sehemu hii ya kibla. Lakini wale ambao huku ama huku, hawa hadithi hii hawezi wakaifuata ilivyo ya kuwa eti waelekee mashariki na magharibi, kwa sababu hadithi imesema hivyo. Itakuwa sawa nini? Hawajaelewa hadithi na maana nini, kwa sababu lengo la hadithi ni kwa sababu wale ambao mtume alikuwa anazungumza nao walikuwa kwa Madina, na kwa hivyo Madina position yao ilikuwa ni kama position yetu, yani mahali ambapo wapo, kiasi cha kuwa kielekea mashariki na magharibi itakuwa wamekwepa kibla, kwa hivyo itakuwa kwao ni sawa. Naam. Lakini sasa hii hadithi mmeona vile iko. Sitaki niwaambie hadithi alafu nyamaze kwa sababu mnaweza mkatatiza siku moja na mkoona kuwa mbona haya ambayo hatujui kuyasikia. Kuna hadithi nyingine ambayo imefanya mpaka maulama waka tofautiana kuhusu hii hukumu ambayo tunaizungumzia ya kuelekea kibla kwa mgongo ama kwa uso. Ya kuwa je ni haramu ama tu imekatazwa lakini pia si haramu hivyo. Ni kwa nini? Kwa sababu kuna hadithi nyingine ambayo impokewa na Bukhari na Muslim. An Ibn Umar radiyallahu anhuma qala. Hadithi impokewa na Abdullah ibn Umar radhi za Allah ziwe juu yake anasema raqaitu, nilipanda mpaka juu, yauman, siku moja, ala baiti Hafsa, juu ya nyumba ya Hafsa. Huyo Abdullah ibn Umar, Hafsa alikuwa ndugu dadake, sababu wote walikuwa ni watoto wa Umar. Kwa nikuwa yeye ameenda kwa dadake ambaye ni Hafsa, na alikuwa ni mtoto mdogo bado. Sasa katika ile kucheza akapanda juu ya nyumba, anasema faraaitu nabiyya, nikamuona mtume, yakdhi hajatahu, akiwa katika hali ya kuwa nakidhi hajake, mustakbila shama, mustadbira al-Kaaba, akiwa melekea shamu kwa uso wake na akiwa melekea Kaaba kwa mgongo wake. Sasa hadithi hii ni hadithi ambayo iko wazi kabisa ya kwa huyu anaitueleza ni sahaba, na anatueleza kitu ambacho yeye mwenye alijionea kwa macho. Sasa ni kuwa maulamu alipoona hivi wakaanza kujiuliza kuwa sasa itakuwaje, na kwa sababu mtume amesema hivi na kisha upande wa pili tunaona kuwa mtume ameonekana akifanya hivi. Sasa jambo hili likafanya paka maulama wakatofautiana kuhusu hukumu hii, na watu wameelewa na ndio. Lakini sasa tunapotaka kueleza, sio kama mtakumbuka kuwa mambo kama ya shehe kutokea huko nyuma tukaeleza ya kuwa ikiwa mtume amesema jambo na kisha baadaye kuonekana kuwa jambo hilo amelifanya tofauti na alivyosema, itakuwa tunachukuliaje kati ya maneno yake na vitendo vyake ambavyo vimeenda kinyume kinyume. Almuhimu, Ibn Hazm yeye amehukumu hukumu moja ya kuwa haifai kuelekea kibla. Kwa nini? Kwa uso wala kwa mgongo, kwa mujibu wa hadithi ambazo zimetangulia. Na hiyo ni moja kwa moja, sawa sawa uwe kwenye jengo ama uwe uko mahali ambapo ni wazi, si jengo. Na kisha yeye anasema kuwa ani hii kauli ambayo hii msimamo wake huu ameuchukua kwa nini? Kwa ile hadithi ya nani, ya Abi Ayyub ambayo imetangulia. Kisha wakitumia hadithi ya Abi Ayyub, mbona hakuona hadithi ya Abdullah ibn Umar ambaye anasema kuwa alimuona mtume akiwa amelekea kibla? Haya, alikuwa amelekea Sham na kisha amelekea kibla, kwa nini? Kwa mgongo wake. Wanasema kuwa kwa kujibu hii hadithi ya Abdullah ibn Umar, wanasema kuwa hadithi ya Abdullah ibn Umar hii tuchukulie kuwa labda hii ni hasa kwa mtume, mtume pekee yake ndiye ameruhusiwa, lakini yale ambayo amesema ni am, yani ni kwa umma wake. Ama la sivyo tuchukulie kuwa mtume alifanya hivyo kwa kusahau, kwa sababu mtume pia huwa anasahau kama mwanadamu. Huenda alifanya hivyo kwa kusahau, kwa sababu si eti labda aliulizwa kisha akathibitisha kuwa ni sawa hivyo, bali ilionekana amefanya hivyo na kisha hakuna alimuulizia ili ndio aseme kwa nini akafanya hivyo. Kwa hivyo inaweza ikawa ni haswa kwake, ama la sivyo inaweza ikawa ni kusahau. Na sababu ya tatu ambayo inawezekana pia hiyo ndio sababu nini, na nakumbuka sababu tulisema mambo haya huko nyuma, ikiwa mtume amesema jambo kisha akaja akafanya hilo hilo jambo alivyokataza, tunasema kuwa inawezekana ni haswa kwake. Na sababu ya pili tunasema kuwa inawezekana ni kusahau. Sababu ya tatu tunasema kuwa ni kwa sababu gani, ambayo hiyo ndio tunaizungumzia sahihi na ndio tunataka kwenda katika kauli ya baadhi ya maulama. Sababu ya tatu ni ipi? Tafadhali. Kwa hivyo sababu ya tatu ndio hiyo, ya kuwa itakuwa kile alichokuwa amekataza na tukachukulia kuwa ni haramu hasa kitashuka chini kiwe nini, tena si haramu ya kuwa ukifanya unapata dhambi, isipokuwa itakuwa sasa imeshuka chini na kuwa nini, ni makruhu. Na kuwa nini, ni makruhu. Naelewa? Nadhani hapo itakuwa imeleka. Sasa kuna baadhi ya ulama akiwemo Imam Shafi na Imam Ahmad bin Hanbal na wengineo wamesema kuwa ikiwa mtu yuko kwenye jengo basi hapo inaruhusiwa, lakini ikiwa mtu yuko mahali ambapo si jengo hapo anakatazwa. Kwa hivyo akachukulia kuwa mtume pale alifanya vile kwa sababu ya kuwa alikuwa yuko kwenye jengo, ndio sababu hata huyu hakumuona mpaka kapanda juu ndo akamuona, lakini ikiwa yuko mahali wazi hivi itakuwa haifai. Kwa hivyo wakafanya kuwa hiyo ni nini, kama tarika tuljamai baina dalilaini, wakasema ile hadithi ya Abdullah bin Umar tuichukulie kuwa ni hadithi ambayo inazumzia kuhusu yule ambayo yuko wapi mahali ambapo ni jengo, na kisha hadithi hizi zingine tuchukulie kuwa ni hadithi ambazo zinazumzia kwa mtu ambayo yuko mahali ambapo ni wazi si jengo. Lakini kwa jumla tunasema kuwa ni vizuri zaidi mtu ajiepushe na mambo hayo, yani kuelekea kibla kwa mgongo ama kwa uso popote alipo, iwe ni wapi ama ni wapi. Naam, hadithi ya kumi. Ana Aisha radhiyallahu anha qalat inna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala man ata al-gha'ita fal yastatir, rawahu Abu Daud. Yule atakayenda mahala pokivi haja basi ni ajistiri, yani asionekane. Kwa hiyo lazima mtu kujistiri asionekane anapokuwa anakivi haja, haja yoyote iwe ndogo ama ni kubwa. Wanha, na hadithi ya 11 pia mpokewa na Aisha radhiallahu anha anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam kana idha kharaja min al-ghaiti qala ghufranaka. Mtume alikuwa akitoka kukidhi haja anasoma dua hii, anasema ghufranaka. Akhrajahu al-khamsatu wa sahahu Abu Hatim wal-Hakim. Kwa hivyo hii ndio dua ambayo inatakiwa tuitumie tunapokuwa tunatoka kukidhi haja chooni au mara pengine popote. Ama ile dua nyingine ambayo huwa inaongezwa ya kuwa alhamdulillahi alladhi adhhaba anni al-adha wa afani, hiyo ni hadithi ambayo ni dua ambayo haijathibiti kwa hadithi ambayo ni sahihi kama hii ilivyothibiti. Kwa ni vizuri zaidi mtu kutosheka na hii tu ambayo tumeisema hapa ya kuwa ghufranaka basi. Na nadhani tushaigusia siku za nyuma ya kuwa baadhi ya maulama wakaleta hikma ama sababu ya mtume kuomba dua hiyo ya nini, ya kuwa anaomba msamaha kwa kule kutoka kukidhi haja licha kuwa huko hakuna madhambi amefanya. Abu Hanifa wanasema ya kuwa ni kwa sababu ya kuwa mtume alikuwa akimtaja Allah kila wakati, kwa hivyo ile kuwa yuko kwenye choo ama anakidhi haja na haweza kumtaja Allah, jambo hilo likamfanya aone kana kwamba amemkosea Allah kwa kule kufanya taksir, ani asimtaje licha kuwa ilikuwa haifai kumtaja. Kwa hivyo anasema kama ni kosa basi Allah amsamehe. Lakini kuna wengine wamesema sababu zingine ambazo zimepelekea paka mtume aombe dua hiyo, lakini sababu zote hizo tunasema kuwa muhimu dua ni dua ambayo yatakiwa tuiombe, kwa hivyo tuiombe. Naam. Hadithi ya 12. Wa an ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala ata an-nabiy sallallahu alayhi wasallam min al-gha'iti fa amarani an atiyahu bi thalathati ahjarin fawajadtu hajaraini wa lam ajid thalithan. Abdullah ibn Mas'ud anasema mtume sallallahu alayhi wasallam alienda sehemu ya kukidhi haja, akamamrisha huyu Abdullah ibn Mas'ud amletee mawe matatu ya kufanyia istijmar. Fawajadtu anasema yeye akapata hajaraini mawe mawili, walam ajid thalithan sikupata jiwe la tatu. Fataituhu birawthatin anasema kuwa akamletea choo cha mnyama. Fa akhadha huma mtume akachukua hayo mawili, wa alqa rawthata na kisha akatupa kile choo. Waqala kisha mtume akasema innaha riksun, choo ni uchafu. Akhrajahu al-Bukhari. Wazada Ahmad wa Dara Kutniyun itini bighairi ha, tuma kamambia kuwa nilete nam kisichokuwa nini hichicho, kisichokuwa hichicho manake nilete kingine, yani mawe mengine iki utapata. Hadithi baadhi ya maulama moja kwa moja wakaichukulia kuwa ni hadithi inaomaanisha kuwa choo cha mnyama ni najisi, na sisi tunasema kuwa ndio, lakini kwa maelezo na kwa ufafanuzi zaidi ya kuwa kwanza kabisa rautha, kuna baadhi ya vitabu vya kamusi vinasema kuwa rautha huwa ni choo cha punda, na kisha pia inaweza kutumika jina hili la rautha kwa maana ya choo cha wanyama ambao wanakwato kama ng'ombe, mbuzi na wengineo. Lakini sasa tunasema kwa jumla ni kuwa Mtume alipoletewa kile choo alikataa, na sababu ya kukataa ni kwa sababu ya kuwa ni uchafu. Sasa swali ni kuwa, je, kila choo cha mnyama ni uchafu kwa kuwa ni najisi? Tunasema hapana. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa imekuja kwenye hadithi nyingine, na ina hadithi ya Ibn Khuzaima, akaeleza kwa ufafanuzi akasema kuwa Mtume alikataa kisha akasema innaha kanat raufatul himari, ya kuwa hicho choo ambacho letewa kilikuwa ni choo cha nini, cha punda, na sisi tunajua kwa punda ni haramu kuliwa nyamake, kwa vile ni haramu basi pia choo chake itakuwa ni najisi, tofauti na wale wanyama ambao ni halali kuliwa nyama zao, choo chao na hata mikojo yao huwa si najisi. Na unajua hapa lazima tuelewane. Tunaposema choo na mkojo si najisi, hatujamwambia mtu kuwa akale, ili mtu aseme sasa angalia sasa wale wanasema kuwa tipia mtu aenda ile, sasa mambo gani haya? Mimi sijasema hivyo. Isipokuwa tunasema si najisi. Na si kila kitu ambacho si najisi kwa mnyama kinaliwa. Si hata mfupa pia si najisi. Lakini ndani huwa anakula mfupa. Kwa hiyo lakini yule ambaye ataanza kutafsiri ndio saa aanze kuchanganya watu kwa, unaona? Hao wanasema kuwa eti choo pia kinaliwa. Sasa mambo gani haya? Ambapo hatukutamka kuhusu kula, tumetamka kuhusu kuwa si najisi. Na kwa mnyama kuna vitu vingi tu ambazo si najisi na huwa viliwi. Mfano kama manyoa. Manyoa ni najisi? Si najisi. Lakini mbona hauli? Ukasema kuwa basi kwa vile si najisi basi tule. Ama mifupa. Si najisi. Lakini hatuli. Kwa hivyo hivyo pia tunaposema kuwa choo si najisi, mtu asikimbilie tu kuwa wacha niwaharibie sifa ama alafu nionyeshe kuwa hawako sawa kwa kusema kuwa hasa hao wanasema kuwa watu wale choo. Hasa mambo gani haya? Alafu wanywe mkojo. Hasa mambo gani hayo? Yaani mtu aache kunywa maji anywe mkojo. Lakini sasa aliyesema kuwa tukisema kuwa si najisi maana yake ni kuwa unywe na ule ni nani? Tukisema hivyo. Bali lakini ikitokea kuwa kuna haja ya kuwa unaweza kunywa, unakunywa. Kwa sababu ishe kutokea ya kuna masahaba alikuwa na ugonjwa, na Mtume akawaambia waende wanywe mkojo wa ngamia na maziwa yake kwa kama dawa. Kwa hivyo hilo lilitokea na lilifanyika zama za Mtume, tena kwa nini? Kwa amri ya Mtume. Hasa hiyo ni miongoni mwa hadithi ambazo maulama wanatumia kuonesha kuwa choo na mkojo wa mnyama si najisi, kwa sababu lao kama mkojo ule wa ngamia ungekuwa ni najisi, kwanza haungetumika kama nini, kama dawa, kwa sababu kila kitu ambacho ni najisi ni haramu. Na Mtume alisema kuwa Allah hajatia dawa kwa kitu ambacho ameharamisha. Kwa madamu kitu ni haramu hakifai kutumika kama dawa. Pili, leo kama ingekuwa ni mkojo ni najisi, basi ingebidi Mtume awaambie wale maswahaba ya kuwa mkisha kunywa kile chombo ambacho mmetumia kuweka mkojo ndani, kiosheni, kwa sababu manake imenajisika. Na pia ule mkojo ambao mwagikia, manake osheni nguo zenu, ama la sivyo chungeni usimwagikie kwa sababu utawachafua. Yote hayo maelezo Mtume hakueleza, kwa kumaanisha kuwa haina shida itakavyokuwa. Kile chombo si najisi licha kuwa ametia ndani mkojo, nguo zao ambazo zimetonwa na mkojo ule pia si najisi licha ya kuwa pia wenyewe hawajakunywa kitu ambacho ni najisi. Ama kuhusu hadithi hii ya kuwa Mtume alikataa na akasema kuwa ni uchafu alipoletewa kile choo, ni kwa sababu kama ilivyokuja kwenye hadithi ya Ibn Khuzaima ya kuwa kilikuwa ni choo cha nani, cha punda. Kwa nadhani itakuwa imeeleweka kuliko kusema kuwa basi hadithi na maana kuwa choo ni najisi na hadithi ndio hii inasema hivi. Hapana. Jade, Kwa hivyo nadhani hadithi hii imepita na tumeleza hukumu hii ya kuwa haifai mtu kustanji kwa kutumia choo, na tukasema sababu ni mbili. Tukasema sababu, nani kumbuka hizo sababu? Sije kwa tisha sahau na hata ni leo kwa leo. Naam, sababu zipi hizo? Wanyama wa? Naam. Sababu ya kwanza hiyo. Ya pili? Fadhali. Sababu ya pili? Ya? Oh, wacha kusaidia wengine. Ah, basi wacha kusaidia. Naam, sababu ya pili? Ni? Useme eti kwa sababu ni najisi. Lazima ueleze kwa maelezo kamili. Ehe, sababu? Nani anaweza kaeleza? Ehe. Basi, lazima useme hivyo. Uende ikawa ni najisi. Ndio kusema ni najisi, itakusha kata kauli. Ya kuwa chochote cha mnyama ni najisi. Na mambo sisi watu nasema kwa uangalifu ya kuwa uende ikawa ni najisi. Kwa nini? Kwa sababu kile choo kinaweza kawa cha mnyama ambaye choo chake nini? Najisi. Ambapo si kila mnyama choo chake nini? Najisi. Kwa hivyo tuchukulie mfano ya kuwa kile choo ni cha mnyama ambaye choo chake huwa si najisi. Je, itakuwa ni sawa kutumia kwa sababu sasa ni tahir manake? Yeah? Itakuwa ni sawa? Kwa nini si sawa na si najisi? Hasa hiyo ndio sababu ya pili. Ni kwa sababu ya kuwa ni chakula cha wale wanyama wa majini. Hasa ndio sababu ya kuwa maulama ametaja sababu hizi mbili. Ili mtu asije akasema basi kama ni hivi na maana kwa basi tutatumia chocha nini cha ng'ombe kustanji, tunasema kwa hapana. Kwa nini namesema kwa si najisi? Ni kwa sababu ya kuwa sababu ya pili ipo. Ni kwa pia ni chakula cha nini? Cha wale wanyama wa majini. Nadhani takwimu imeeleweka. Naam, kama kuna swali lolote inshallah kwa yale ambayo tumeyasema, tuweza kuuliza, na ikiwa hakuna pia hadithi zimbakia tunaweza kuendelea. Naam. Tuendelea fadhali, sio? Haya. Hadithi ya 13. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala inna Rasulallah sallallahu alayhi wasallam naha ay yastanji bi'admin aw rawthin wa qala innahuma la yutahhirani. Rawahu ad-Darqutni wa sahahahu. Abu Huraira anasema rabbi za Allah zimfikia kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam amekataza naha ayustanja, ni kuwa amekataza mtu asistanji bi'admin, kwa kutumia mfupa au rauthin au choo cha mnyama. Waqala, kisha Mtume akasema innahuma, vyote viwili hivyo hakika la yutahhirani, havitwahirishi. Kwa hivyo ina maana kuwa mtakiwa mtu asitumie vitu hivyo viwili katika kustanji. Na nadhani hikma tumesema ni zile mbili, ya kuwa kama ni mfupa, kama ilivyokuja kwenye hadithi ya Bukhari impokewa pia na Abu Huraira, Mtume Abu Huraira alimuuliza Mtume, ya Rasulullah, ma balul azmi, kwa nini tusistanji na mfupa? Faqala, Mtume akasema hiya ta'amu ikhwanikum min aljinni, hicho ni chakula cha ndugu zenyu majini. Kufika iko wazi ya kuwa ni moja katika sababu ambazo zilipelekea Mtume atukataze kwa kuwa tusistanji na vitu hivyo. Hadithi ya 14. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam istanzihu min albauli. Istanzihu maana yake epukaneni, najiwekeni mbali kabisa, na tahadharini, naam, min albauli, na mkojo, anu usiwaguse wala usiwaendee, si kwa mwili wala si kwa nguo. Fa inna amata adhabil qabri minhu, kwa sababu kwa sababu wingi wa adhabu ya kaburi hutokamana na mkojo, hutokamana na kule mtu kuendewa na mkojo. Rawahu ad-Darqutni. Walil hakim aktharu adhabil qabri min albauli. Kwa hivyo hapa ametumia jina la amma, na hapa akatumia lafzi ya nini? Ya akthar, na yote maana yake ni moja, ya kuwa adhabu nyingi za kaburini hutokamana na mkojo. Wa huwa sahihul isnad, hadithi isnad yake ni sahihi. Kwa hivyo hii ni moja kati ya hadithi ambazo zinathibitisha kuwa kaburini kuna adhabu, kwa sababu kuna baadhi ya watu wanakataa adhabu ya kaburi, ambapo hadithi imeweka wazi kabisa ya kuwa kaburini kuna adhabu, na miongoni mwa sababu za kuadhibiwa kaburini ni mtu akiwa anaenda haja kisha asijichunge na choo chake ambacho ni mkojo. Na hapa ina maana kuwa ni vizuri mtu akienda chooni asikojoe juu mahala ambapo anajua kuwa mwenzake atakuja akanyage pale. Pili, yatakiwa mtu akienda chooni ajitahidi ya kuwa nguo yake iwe juu ili siji ikashuka chini nikagusa ule mkojo. Na zaidi hapo ni kuwa yatakiwa mtu ajitahidi angalau akienda chooni avae viatu. Naam, kuna baadhi ya misikiti unaweza kupata kuwa choo yani hakuna hata viatu pale vya kuvaa, na kisha baadaye wewe pia viatu vyako umeviwacha mbali sana kiasi ya kuwa tena unashinda sasa ufanyaje. Lakini bora zaidi ni mtu kuingia na viatu chooni, hata kama ni vile viatu vilivyotengewa shughuli hiyo pekee yake, kisha kitoko naacha hapo, kuliko mtu kuingia bila viatu ili inaweza kupelekea kukanyaga kile choo. Lakini kitu ikiwa inatokea ya kuwa kuna chochote ambacho kimekurukia bila kutarajia, basi nitakia kwa haraka mtu akitoka asafishe mahala pale kwa maji, nitakuwa bila shaka ameshaepukana na hiyo adhabu. Naam. Wa an Suraqata ibn Malik radiyallahu anhu qala allamana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam fil khala, mtume ametufundisha sallallahu alayhi wasallam kuhusu masala ya khala, yani chooni. Vipi? Aliwafundisha annaq'uda ala al-yusra, tunapoenda chooni tuchuchumae kwa kuketia mguu wa kushoto, wanansiba al-yumna, na kusimamisha mguu wa kulia. Rawahu al-Baihaqi bisnadin dhaif, yani namna ya kuchuma kwenye choo. Akasema kuwa waliambiwa kuwa mtu achuchumae kwa mguu wa kushoto, kwa hivyo anakalia ule mguu kisha baadaye mguu wa kulia unasimama hivi. Nadhani wengi watakuwa wameelewa staili hiyo ambayo inazungumzwa hapa. Nani anajielewa? Ili ndio tunaishe kwa mfano. Nadhani nyote mmeelewa. Si hivyo. Hiyo si mguu sawa kulia. Umekalia. Nitakesa kinyume chake hivyo. Hivyo. Hivyo kwa sababu sawa umekalia kushoto alafu kulia simesimamisha hivyo. Sasa hivyo unatakiwa. Ingawa hadithi ni dhaifu, kwa hivyo hatuzungumzi zaidi masala hayo. Wana Isa ibn Yazdad au Azdad an abihi radiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha bala ahdukum fal yantur dhakarahu thalatha maratin, mtu anapokidhi haja na ikawa ni haja ndogo anakojoa, basi ni akamue dhakari yake mara tatu, kwa kuwa ndio ili iweze kutoa kabisa kilichobakia kwenye pipe ndani huko mkojo. Fapali. Kwa hivyo ni kule kuvuta. Hapa imekuja kwa lafzi ya yantur kwa ta. Sasa kuna baadhi ya vitabu vimeweka pale tone tatu yanthur. Na nafru nini? Ni kule kutingisha. Lakini hapa imekuja kwa lafzi ya nini? Yantur, ambayo yantur maana yake ni kule kuvuta kama kukamua hivi. Naelewa? Hiyo hadithi inasema hivyo. Lakini hadithi ni dhaifu. Kwa mambo hayo hata si lazima wala hayana msingi. Yaani kwa sababu utapata ya kuwa tunasema la yukallifu Allahu nafsan illa usaha. Mtu akishatoa choo basi kile kilichotoka ndio kimetoka. Na kile kilichobakia utapata kuwa wewe haulazimishwi kitoa. Kwa sababu tukisema kuwa ukamue eti nini nani dhakari yako eti kwa sababu ya kuwa uko nani kwenye pipe kumbakia baadhi ya mikojo, na basi itabidi pia ukamue nini yale mala ili ndio kile choo ambacho kimbakia kubwa kitoke, na utakamuaje uko ndani? Naelewa sasa mshikili huo, kwa sababu hakuna mtu anaweza akasema kuwa amekidhi choo kisha chochote kitoke nje. Lazima kuna ile kinachobakia uko ndani, kwa sababu yako ukatoka kujafia kufika kutoka. Kwa kile muhimu ni kule kukojoa kisha wakishe kuwa yani kimemalizika, na kisha baadaye unajistanji vizuri basi. Lakini kusema kuwa jikamue kamue inakuwa ni mtihani, inakuwa ni mtihani mkubwa, na tunasema kuwa hiyo hamna dalili ambayo inaonyesha, kwa sababu hii ni dhaifu. Naam. Wa ibn Abbas radiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam sa'ala ahla Quba, ya kuwa mtume aliuliza wale wakazi wa Quba, akauliza faqala akasema inna allaha yuhni alaykum, hakika Allah anawasifu. Kwa nini awasifu? Faqalu akasema inna nutbi'u alhijarata alma'a, sisi ikiwa tukusifiwa basi sababu ipo, sababu yenyewe ni kuwa sisi tunapoenda kukidhi haja tunajisafisha kwanza kwa mawe, kisha baadaye baada ya mawe tunasafatisha nini, maji. Hiyo ndio kawaida yetu. Rawahu al-Bazar bi sanadin dhaif. Kwa hivyo hii ni moja katika sababu ambazo ziliwapelekea watu Baqi, watu wa Quba kusifiwa. Naam, ya kuwa kienda kukidhi haja wanatangulia kutumia istijmar, mawe, alafu kisha baadaye wakimaliza wanatumia maji. Wasluhu fi Abi Daud wa Tirmidhi wa sahahu Ibn Khuzaimah min hadithi Abi Hurairah radiyallahu anhu biduni dhikri al-hijara. Naam, naona hadithi hiyo ndio mwisho kwenye mlango. Kwa insha Allah kama kuna swali sasa, naona bakia sujida ka ama zishema zika, ndio si muda ushafika 5, naona huko mfika. Basi kama baada ya 5 insha Allah tuulize maswali kwa hizo dakika 5 angalau. Kwa kuna chochote ambacho kiulizwe, kiulizwe inshallah. Naam, mwenye swali kuhusu masala ya kukidhi haja, tafadhali. Unajua kusema kwa vitairishi ni kwa sababu najisi haitairishi najisi, hiyo sababu iko pale pale. Unajua anikiwa najisi itatairishaje najisi? Yani mathalan wewe utumie mkojo kusafisha mkojo, hapo utakuwa umetairisha kitu, ungetairisha. Sasa ndio hivyo maana yake. Sasa hii inaingia katika ile sababu ya pili ya kuwa ni najisi, kwa sababu kwa hivyo kwa vile si najisi itakuwa iperishi. Na tunajua zote ni najisi, inawezekana mfupa ikawa ni najisi ama ikawa ile najisi. Kwa hivyo kama najisi ina maana kuwa najisi haiwezi katoa najisi. Naam, naam, fadhali. Sugo pia huwa kuna kile kinaitwaje, nito kampa sama nini huko, hiyo pia yuko ama hiyo tena iko sana huko. Kama iko basi, na kama una shaka ulizia wale wenyewe watakwambia kuwa hapa kibla ni wapi. Sababu hata ukiwa kwenye ndege unaweza ukaswali. Unajua ndege ni tofauti na usafiri kama gari ama hizi, yani usafiri mdogo mdogo. Ndege ambayo inaenda masafa marefu ikishafika juu huwa haigeuki geuki, si kama gari tunapiga piga kona. Inaweza ikatoka hapa ikamaliza hata kama masaa mawili haijapiga kona, inaenda tu hivi moja kwa moja. Hasa ina maana kuwa ikishaelekea penye nenda, yani wewe unapanda juu kisha najua kwa saa mimi naelekea huku, hasa inaelekea huku, hasa itaenda kabisa paka ijue kwa nini ikaribu na pale. Ndio labda kama ni kupiga kona ama ni wapi sasa ianze kutafuta karibu na penye inaenda. Lakini kijua kuwa natoka Kenya naenda wapi, hasa naenda South Africa na iko sehemu hii, basi inapiga aboutani hapo inaenda. Hasa kishafika karibu na South Africa ndio zitafute mji ambao inaenda, hasa ndianze kupiga kona hivi iende huko ama huko ama huko ama hivi. Hasa kwa maana hiyo ni kuwa ikiwa inaelekea hivi na ishafika juu pale, watu atuambiwa ujifungue zile mikano unajifungua, na ukikuwa pale juu unaweza kadhani uko tu hapa msikitini, hakuna kabisa tofauti. Sasa pale ukishajua kuwa imeelekea kibla, kibla ni huku ama huku ama huku, sasa pale hauna shida, utakuwa unajua tu unaweza kuswali na ukaswali kuanzia mwanzo mpaka mwisho ikiwa nini ndege kwa vile vile jabalika. Sasa kama nukidhi haja pia ni hivyo hivyo, utajua kuwa kwa vile kibla ni huku, acha mimi niangalie huku. Wallahu aalam. Naam, fadhali. Kwanza tumesema kuwa maulama wamesema ikiwa kwenye jengo ile inapungua, sasa inakuwa nini tena, si haramu. Ima inakuwa si haramu kabisa ama inapungua inakuwa nini, ni makruhu. Umeelewana? Kwa hivyo itakuwa bali hautatiziki kwa sababu kwenye jengo ndege pale. Kwa hivyo ile ukiwa mahala wazi ndio inakuwa haifai kabisa. Hiyo ndio imekubalika hivyo. Kwa lakini pamoja na hivyo, kwa kule kuepukana, wewe utajitahidi ufanye mara kwanza hivyo. Kisha baadaye kibadilika, utakuwa sama naki wewe umejitahidi kiasi cha kwa sasa wewe haulazimiki tena ku zaidi hapo. Wallahu aalam. Naam. Sikukuta hii imekuja ya imekuja jadi kwa ta. Sasa yastantir. Tukasema stantir manake nini? Ni kule ku kama kukamua. Kwa vile kukamua pia tukasema fadhali. Yaani hadithi yake ni dhaifu imekuja hivyo. Sasa ndio yote hayo. Hakuna kujikooza wala sijui kufanyaje wala kufanyaje wala kufanyaje, hakuna hiyo. Kila ambacho kimethibiti ni kuwa unastanji kutumia maji. Bas. Lakini kufanya hivi kufanya fa hayo yote hakuna. Umeelewa? Ana hiyo ni taklifu, takallufu bila faida. Na isipokuwa kwa baadhi ya watu ndugu zetu, kuna baadhi ya ndugu zetu wana shida ya ule wasiwasi. Kwanza, pili, shida ya mkojo. Yaani unatoka hata kukojoa wanahisi ya kuwa kuna kitu kimbakia. Kasa wenyewe mtu mwenyewe anahisi. mpaka sana kuwa na wasiwasi, na kisha si tukuhisi ikishabakia, kisha baadaye akishamaliza kufanyaje kujua akitoka hasa kilichobakia kinatoka. Naelewa. Sasa kuna baadhi ya wanadamu wana shida hiyo. Sasa kwa huyo tumesema kuwa pia sijilazimishe, kwa sababu kule kujilazimisha mwisho utajiletea ugonjwa wa nini wa sehemu hiyo ambayo unalazimisha. Naelewa. Kwa hivyo itakuwa tu ni vizuri mtu akishamaliza anaweza kanyunyiza maji pale kwenye nguo yake mbele, ili hata ikitokea ya kwa kile kitu kimetoka, we utoe shaka, useme tu kuwa ni yale maji ambayo nimenyunyiza pale, kutoa shaka kuliko kufanya hivyo kisha baadaye sasa utakuwa mshoe unisababisha ugonjwa. Naona muda umefika. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.